primele dedicații, așa mai scurte, mai haioase pe cât posibil, 0722 20 60 20. Bună, aș dări și eu melodia lui Mihai Ristea, vreau frumos, sunteți și mai tari, semnează Alina, mulțumim, o să fie piesa mai târziu. Ancuța zice, sunteți tare scump, kiss, kiss, kiss, in the mix, mulțumim foarte mult pentru cea mai tare DJ și cea mai nouă colegă cu mesajul, ești o păpușă de fată pentru VS. Nu, a Petru din Vaslui. A Petru, Petru, Petru, da. Petru. Salutare, băieți, dacă aveți în playlist tara Missing You, vă rog mult să o puneți să fie pentru Iulia și pentru mine și pentru voi, baftă în tot ceea ce faceți în continuare, kiss, kiss, in the mix, să urlem boxele de la... De la 19 la 22, No Disturb. Ah, Cipri din Cluj, foarte bine. Care mai spune și ahoi la final, să de cei mai tari, de la Dorin pentru Melania, te iubesc foarte, foarte mult. Hello, băi, sunteți cei mai tare, vreau și eu, dacă pleci remixul. Mama, nebunit lumea cu remixul, dacă pleci. Pentru vita mea, Mihaela, Ovidiu din Bacău. Hello, băi, sunteți cei mai fresh, mai ceva ca un suc de portocale pentru toți, Chisomani, să fie cel mai nou single semnat în lansarea și... Ah, Andrei din Baia Mare. Ok. Ok, până una alta avem Loran, No More Tears. Ne întâlnim și cu Ariana Marquez și Cristina Shambala. O să ne întâlnim cu ei și săptămâna asta la Kiss Kiss in the Mix. Și Andra vine cu telefon, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. I feel like

Și de pe Facebook-ul Kiss FM avem astăzi invitat în studioul Kiss, la Kiss Kiss in a Mix, Mr. Sasha Lopez. Hello, hello. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Hello, hello, hello, bine ai venit. Ce faceți voi, băieții? Uite, ai văzut și tu, muncim aici de zor, mixăm, mai bem o cafea între timp. Da, adică pe lângă studio, ai văzut, sunt scule, aparatul, avem și birouri. Da, între... și lansăm și o piesă nouă, da, astăzi. Da, sigur, între birou și platane și la mijloc undeva vin și invitați, așa cum se întâmplă cu tine azi. Mulțumesc foarte mult de invitație. Ce ai făcut cu Bruno și cu Alexandra? Unde i-ai lăsat? Nu au ajuns. Nu au ajuns. Vara era trafic, toată gașca împreună. E trafic în București și o să ajungă peste jumătate de oră. Am înțeles. Măcar vin la poze. O să facem poze să le punem pe site-ul Kiss. Deci vara era ok, era foarte bine. Adică vara vă strângeați, la mare ajungeați. Ne strângem mereu. Când ajungem să plecăm în concerte, suntem toată gașca. Cât era de la hotel până la... Dar uite că a venit Vanotech și a venit Evan. Deci oamenii cu care am lucrat și la piesa Weekend. A venit salutăm, da, o altă gașcă, vorba lui Sasha, sunt aici prezenți. Au și ei un proiect nou, se numește Bang Bang. O să povestim la un moment dat despre proiectul ăsta. După piesa Oh My People, care ne-a nebunit astă vară și de care, sincer, ne-a săturat. Bine, în sens pozitiv ne-a săturat, pentru că era foarte des auzită peste tot în cluburi, în playlist-ul Kiss FM și așa. Mulțumesc mai departe mult. Ai o piesă nouă, aveți o piesă nouă care se cheamă Weekend. Noi o știm, am mai prezentat-o la Kiss Kiss in the Mix. Da. Să ne spui despre ea, cu cine ai lucrat-o, cum e formula. Am lucrat-o cu colegii mei, cu Vanotech și cu Bruno. Ce pot să zic? Am filmat și un clip care se vede pe Kiss TV. Da, un da, clip da, filmat da. În Ibița, în Spania. Okay, un clip tare. În care apar 5 fete extraordinare de pe 5 continente, dar așa a fost să fie. Nu a fost un casting special, a fost doar o pură întâmplare. Și le-ați găsit așa, la nimereală, în Ibița. Am făcut un casting, dar nu le-am întrebat de unde sunt. Hey, urmăriți clipul și pe YouTube, pe pagina mea oficială Sasha Lopez. Eu zic să ascultăm și piesa. Sigur, piesa o știm, o să ascultăm imediat. Dar să te mai întrebăm ceva. Mă uit pe Facebook-ul tău, ai o grămadă de concerte afară. Atât de bine a prins piesa afară? Da, cred că a prins bine. Suntem numărul 1 în Canada la momentul actual. Cu All My People. Cu All My People. Foarte da. Tare. Suntem în top 10 în Germania, Italia, Franța, Spania, Croația, Cipru și multe alte țări în care avem concerte. Și în această săptămână, Slovenia, Napoli. Italia a început foarte bine. Ce bine. Ce pot să zic? Sper să meargă și weekendul la fel. Da, e foarte bine. Avem cereri și din India, și din Hong Kong, și din China, și... Na. Cred că o să aveți în 2012 la fel de plin cum e anul ăsta. Bine, dacă ajungem până în 2012, că tot se zvonește da. Și am zis să scoatem cât mai multe piese până atunci. Eu zic că în curând o să luați pe urmele Alexandrei Stan și o să vă găsim tot mai greu în România disponibil. Voi mergeți împreună în aceeași formulă în concerte sau în mai în concerte și... ne vedem cu Ale Blake și cu Bruno. Este formula noastră stabilă de show. Foarte tare. Și atunci când oamenii vă sună din India, din, nu știu, de la Bollywood să vă cheme, de la Bollywood. Trei suntem, vrem trei camere. Deci trei camere single. Vrem cu patru camere, că mai vine și tour managerul nostru. Patru. Probe de sunet și așa mai departe. Ok, foarte tare. Păi, multă baftă mai departe. O să vorbim din nou cu tine după ce ascultăm piesa. Weekend, așadar, Sasha Lopez, Bruno și Ale Black. Cea mai nouă piesă lor, care acum are și videoclip. Weekend la Kiss Kiss in the Mix. Here we go! Oh, cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. We party loud till the break of dawn. We can see the temperature go up. Never down cause we party on and on. In the club you witness, we don't stop. Se cheamă single-ul al doilea în formula asta, nu? Am zis bine? Al doilea single în formula asta, da. În formula de 3. Deși tu ai mai multe piese din trecut, le știm foarte bine. Ei nu sunt prezenți aici pentru că sunt pierduți undeva în traficul din București infernal. Vezi, pentru oameni care nu stau constant aici, cum ar fi Bruno, că am înțeles că el vine doar în weekend. Traficul poate să fie o problemă. De-aia se numește piesa Weekend. Da. Omul vine doar în weekend și plecăm în concert. Ei, el nu mai poate suporta traficul din București și este în altă parte. Da, foarte tare. De multe ori să știi că traficul poate fi suplinit cu o plimbare cu metrou ca să ajungi la radio sau în locurile în care ai întâlniri fixe. Cum ar fi asta? Programele. Da, bă, dar atunci când e Sasha Lopez, nu mai poți să mergi cu metrou. Hai, mă, merg cu metrou și cu ATB-ul, cu orice. N-am vrut să fiu răutăcios. Ok, am zis bine. Până la urmă, cred că vor ajunge la poze. Ai vrea să dea în continuu autografe în metro, să facă poze în metro, să uite lumea, frate, cine... Ok, avem și videoclip, ziceam, hai să recapitulăm pe scurt pentru cei care poate vor fi acolo în acele localități, orașe, în afară țării sau poate chiar în România, pe unde ai următoarele concerte? Păi următoarele o să fie vineri, ne vedem în Baia Mare, este un bal de Băboși, de fapt. Sâmbătă ne vedem în Club Deja Vu din Satu Mare, duminică în Slovenia, nu știu dacă avem prieteni prin Maribor. După care ne vedem luni, Halloween Party în Napoli, Club Mitos din Italia. Aoleu, cred că luni o să fie o grămadă de petreceri de Halloween și prin o grămadă, țară. Da, o grămadă de petreceri. Și tot așa, săptămâna viitoare, deja o să vă zic pentru săptămâna viitoare. Okay, să fie... Am și o pagină Facebook. Asta vreau o să pagină aflăm. De like, Sasha Lopez. Acolo putem să ținem legătura. Acolo am văzut o grămadă de poze din aeroport. Acolo mai vorbesc și eu cu Olix, de multe ori. Am și un site, sashalopez.ro. Acolo vedeți din toate concertele filmulețe, toate concertele care vor fi și unde vor fi. Da, oricum, cel mai important e Facebook-ul, pentru că ești foarte activ acolo. Sunt foarte activ, l-am și acum, în acest moment. Pe acum o să fac o poză și cu voi. Și o să pui pe Facebook, așa cum o să facem și noi cu tine și cu ceilalți colegi ai tăi când vor veni. Le punem și pe blogurile noastre și, desigur, pe site-ul kissfm.ro. Mister Sasha Lopez, ce să zicem? Bată maximă pe final, succes mare cu piesa asta a doua. Deja am zis că e în topuri, nu și piesa asta. Da, e în topuri în Spania, la vreo 3 radiouri, deja e în top 5, de e bine. Sper să ajungă în topuri și la Kiss, la voi. Da, la noi în România mai greu, dar, da, adică, dar e bine. La noi piesele noi intră mai greu, dar suntem siguri că o să prindă și o să rupă la fel de bine. Și noi mulțumim, baftă maximă și ne mai auzim desigur la Kiss Kiss in a Mix. Ciao, Sasha! Speranța că n-ați recunoscut piesa care merge în fundal. O să facem o pauză scurtă și ne întoarcem imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Every day, right here, right now. Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. All the hits. Yeah. Play on your favorite radio station. Gata, eu fix, intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Imediat avem Smiley Dream Girl, dar varianta remixată. My dream girl is gone, now the story goes on. Ora aceasta ne întâlnim și cu Michel și Randy, Only You. Și tot un remix o să găsim și pentru Adele, Someone Like You, undeva în ora aceasta. Never mind, I'll find someone like you. Cu alte cuvinte,

Mix. DJ Young. I like you. Doar câteva dintre ele, pentru că avem peste 650 de SMS-uri într-o oră de emisiune. De la Claudia pentru gândecelul meu cu mesajul: îmi este dor de tine și te aștept acasă, mii de pupici. Stay with me, Lipside DJs. De la Neluțu pentru Roxana cu mesajul: te iubesc foarte, foarte mult, scumpa mea, te rog să pui melodia asta. Salutare băieți, aș vrea și eu un derichis pentru Ionuț din Suceava. Pupici dulci, sunteți cei mai tari. Vă ascult de mult timp, chiar înțeleg acum de ce transpiră DJ-ii buni. O îmbrățișare caldă de la Târgu Mureș și de la Peti. Când și ajunge și pe la noi, partidul întreabă așa. Și scrie aici că chiar așa de la țară ne credeți nouă, da? Cine a zis așa ceva? Trebuie doar să ne chemați și venim cu cea mai mare plăcere. WhatsApp, băieți, vreau și o dedicație specială pentru iubita mea, Ondina, că mi-este tare... E mai mult decât un îngeraș prăjitor și pentru asta o iubesc mult. Și pentru juniorii de la Olimpia Runcu, hai băieții, sezonul ăsta terminăm pe primul loc. Respect de la Uzi Brebo. Vreau un dedichis pentru Garba Cornel, rezistă. Dedic melodia asta și Lopez Weekend pentru prietenii mei. Nu uitați, vineri este mare petrecere. Tudor din Cluj. Salutare nebunilor, că tot aduce lumea de single-uri, vorba de single-uri. Noi aș vrea și eu My Way de la Residence DJ și Frisco, super piesă. Voi sunteți extra mega fresh. Kiss Kiss. Ok, mulțumim foarte mult. Până una alta avem Claudio Cristo și Tami, Teach Me. Imediat vine Puia cu mashup-ul pentru My American Dream și DJ Jonesy cu Aner, I Like It, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. losing my identity. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I like it. take it. Podcastul Kiss Kiss in the Mix se află updatat la zi cu toate edițiile din săptămâna trecută și de azi încolo, desigur, le punem și pe cele pe care le facem de acum încolo. De asemenea, pe kissfm.ro/podcasturi găsiți podcasturile emisiunilor din weekend de la Kiss FM, adică Fresh Da Forte, Hitmaker și Romanian Top 100, le găsiți pe toate acolo, disponibile gratuit la download. Da, sunt gratis, le ascultați sau le downloadați, în așa fel încât să avem colecțiile complete. Și avem și partidul Kiss FM la download pe kissfm.ro/partidul. Michel și Randy, Only You. Nicole Scherzinger vine cu Rider, remixul de la White Boys. Și Nicky Lee, I Follow Rivers. Nu uităm de cei 8700 de euro plus notul cu Toshiba, nu? Adică e un premiu foarte, foarte mare, interesant, o căruță de bani în care am pus și un laptop, să fie frumos așa, nu? În câți ani poți să câștigi banii ăștia? 10.000 de euro? Wow, aproape 10.000 de euro. 1.700. Nu, în România sunt oameni care îi pot câștiga într-o lună, într-un an, dar oameni obișnuiți îi pot câștiga în vreo 5, 6, 7 ani, nu? Mamă, deci un salariu normal. Hai să nu ne mai gândim. Da, nu ne mai gândim. Facem un calcul și îl punem pe Facebook, promitem. Ascultați radioul și luați-ne premiu, chiar vrem să scăpăm de el, adică nu. Vrem să dăm bănuții azi. 8.700 de euro și laptopul Toshiba, așa încât urechile ciurite și vă înscrieți la 0735 600 100. SMS cu tarif normal, numere și orașul din care ascultați Kiss FM. Sau, desigur, pe kissfm.ro vă puteți înscrie sau pe facebook.com/kissfmromania. Michel și Randy, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix, yo! Here we go! What's better feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your

in the mix. Yeah, I'll never be alone with DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Ușor de derichisurile de pe facebook.com/kissfm România. Pentru cei care au fost pe fază acolo, am dat startul derichisurilor. Anca zice pentru soțul meu, tipul cu cei mai frumoși ochișori din lume. Alinuța derichis pentru toți chisomanii de pe Facebook, pentru iubitul meu Sebastian și pentru voi, sigur. Laurana Alexandru, păi să fie, ce-mi place că dedicațiile care încep cu păi. Poi. Poi să fie pentru Corina și pentru toată gașca 10B din Șinca și pentru voi, guys, să fie piesa Where Them Girls At a lui David Guetta. Ela mă salută pe mine. Emma, pentru gașca mea de chisămani, să știu ei care sunt, de la Emma, pentru Cârcătaș și pentru toată echipa de la Kiss, vă pup și miau! Gabriel spune pentru Sorina din Târgoviște, nu mai plânge baby, la Bucur, lunea iarăși a sosit, Olix și DJ Young au venit, pregătiți ca să înceapă o nebunie curată, de noi mult așteptată. Au rugăminte, vreau Lambada Loca pentru noi. Bogdan, da. Antonescu zice, pentru iubita mea Giulia, te iubesc, poate ai uitat. Alex, un derichis pentru toți Facebook-uștii de pe wall și în special pentru Mia și Angela, melodia Rihanna, We Have Found Love. Ia uite că tocmai a fost piesa mai devreme. Bogdan, pentru mine, scufundat în tema de la algebră, piesa Noel House. Repu zice, un derichis să fie pentru toată echipa radioului de la Faceți o treabă pe cinste, aia joacă Remi, am înțeles. Emma zice, Remus, de care Remi joci. Andrei Panci, un derichis pentru iubita mea Bianca, cu mesajul e te amo. Tom Boxer și Morena, Deep in Love, vor ei. Și ultimul de la Natalia, o dedicație specială pentru voi și câteva versuri. Iată, când se lasă seara, chisomanii din toată țara se strâng la Liga Difuzare să asculte Kiss, să asculte un mix tare. Deci iată că avem pe Facebook-ul Kiss FM chisomanii care se întrec în această seară în poezii, catrene, rime și așa mai departe. Mulțumim foarte, foarte mult! Dacă făceam un concurs, nu scria atât de frumos, nu? Pauză și vă dedicăm tuturor piesa Non House de la NoFX. NoFX aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Down. Cântei și să vină vecinii la ușă să vă bată cu picioarele cu pumnii sau să cheme poliția. Deci sau să vină să vă bată în calorifer sau să vină cu caloriferul la voi. Sigur că da, ar fi mult mai simplu să bătezi voi în calorifer, să țineți un ritm. Dar știi că asta cu caloriferul la bloc e foarte interesantă. Ei îți bat în calorifer ca să faci liniște sau să dai televizorul mai încet, dar atunci când bat nu e gălăgie. Da, exact. Adică toată coloana, tot blocul aude caloriferul ăla. Hai că am intrat și în faza cu caloriferul. Apropo de recensământul care s-a întâmplat recent, hai să vă spun unde se întâmplă în weekend partidul Kiss FM, ediția 203. Olic și Dan Fințescu vor fi vineri în Club Bambu din Reșița, iar sâmbătă transmitem live din Burlesc Boutique Club din Arad. În vreme ce DJ Young in the Mix, este sâmbătă în Focșani, în Club Bavari. Sper că am pronunțat bine, se scrie cu W și Y la final. Ne vedem acolo la Kiss Kiss in the Mix. Pare! Avem Sweet Love de la Liviu și Mona chiar acum. Aisa vine cu Sweet Embrace. Și ne întâlnim și cu Dan Bălanu, un fost number one în Fresh Top 40. Freedom! Freedom! Până la alta rămâne cea mai recentă piesa lui. Cea mai bună muzică e la Kiss! Love you, love you, love you, love by my side. 'Cause I'll be waiting for you. 7220 60 20. Cineva zice așa: vreau cash-ul. Nu mai stăm să ne gândim prea mult. Vreau cash-ul. Andrei din Băicoi zice el așa direct pe SMS-urile noastre aici. Pentru iubitul meu Machi, te aștept acasă, că mi este dor de tine, semnează Alina. Hello Kiss, sunt Magda din Vâlcea și vreau și eu o melodie cu Ina pentru clasa 9B. Vă iubesc, chisomanilor. Bună, Kiss FM, sunt Ionuț din Pitești, aș dori și eu Ina Saniza pentru Adi și Mechero, sunteți cei mai tari. Nu mă, cei mai tari. Cei mai tari. Hello, mă numesc Ramona, vreau și eu un dedichis pentru Marian, melodia Nic Camarera și Alinchea, Mama Iete, deja a fost piesa, să știți. Stau și vă ascult la muncă pentru toți soldații care ascultă Kiss FM și sunt la muncă la ora asta, o melodie cu Eminem, salutare de la Răzvan. Hello, sunt Ioana din Giurgiu și vă ascult cu plăcere zilnic acasă, de la serviciu, împreună cu colega mea, ne sălinați zilele și vorbim pentru asta, pupici, mulțumim foarte, foarte mult, Ioara. Zice așa: te iubesc mult, Ionuț, semnează Michi. Ce mai avem? Te iubesc, salutare, sunt Alin din Slatina, vreau să dau o dedicație pentru iubita mea Flori, sunteți cei mai tari, vă salut. Fabio de Lera și Alex Mica, Mi Corazon, o piesă foarte, foarte tare. Ne întâlnim cu Alexandra Stan imediat, Get Back ASAP. Și Feel in Love, cea mai nouă piesă, Rino și Silvia. Jack și Alex împreună cu voi până la ora 22, suntem împreună, dăm radioul foarte, foarte tare și petrecem împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix, yo, Kiss Kiss. E greu să găsești un mix bun. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Thank you. I feel it. mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix, Feeling Love, cea mai nouă piesă, Rino și Silvia, ne place foarte mult, are și un remix cât se poate interesant, dar noi este, ne place varianta originală, aia de pe clip. Da, momentan punem varianta originală, exact cum ziceai tu, varianta de clip, și apropo de clip, are și un clip pe care îl tot vedem încă din vară, pe Kiss TV se difuzează acolo. Eu zic că ar fi momentul să lanseze o nouă piesă. Nu? Stai! Uite, abia începe să prind asta, acum. Pe de altă parte avem podcastul updatat la zi, intrați pe kissfm.ro/kkm, downloadați și ascultați gratis. Mâine dimineață, în prima oră de matinal, și eu care vreau să-i de bloguri. Mâine dimineață, în prima oră de matinal, dragi prieteni și ascultători, 8700 800 de euro și un notebook Toshiba, un mega pod, să zic așa, podul momentului pentru mâine dimineață la Kiss Cash. Anici More, Crash Alexandra. Imediat Summer Over the Rainbow remixul și noua piesă Alex Velea, Whisper se cheamă. Și dacă tot ziceam de bloguri, olix.ro, ovidiusenescu.ro, intrați, citiți și comentați. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. What you said when you walked away and didn't stay. Oh my love. am dat startul de dichistorilor pe facebook.com/KissFM România. Intrați acolo, în câteva clipe o să apară la postarea mea. Nu, veți fi voi cei care veți scrie. Da, bineînțeles. Scriem în timp real start de dichisuri pe facebook.com/KissFM România. Hai să vedem. Deci, așteptăm de dichisurile voastre acolo. Între timp, mai punem și alte piese de voi cerute sau din playlist-ul Kiss FM. Super hituri mixate, se aude deja Play and Win, ia Bibi. O să ne întâlnim și cu noul single Deep Side DJs, Stay With Me Tonight. Avem și Lucky Man Project, Pumpin, super piese mixate, plus Speed of Sound de la Deep Central. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix, yo! I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Keeping your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world.

pe final de program astăzi, prima zi a săptămânii de Kiss Kiss in the Mix și Mr. Boba a venit în studio pregătit pentru emisiunea care începe la 10, ca în fiecare seară, mai exact Kiss in the Night. După un an jumate, aproape doi, ai reușit să memorezi titlul piesei. După ce că vorbim frumos de emisiunea ta. Păi dar cum altfel ai putea? Ți-o mai dăm și așa cu în formă de jingle-uri. Kiss in the Night. Nu, adică... Băi, să știi că pe lângă miștoul ăsta sunt total recunoscător. Da, trebuie să spunem că Marian Boba a venit în studioul Kiss FM să ne prezinte noul său single, o să-l ascultăm imediat. Și noul videoclip, am făcut videoclip la piesă. Este un clip pe care nu l-am filmat în țară, l-am filmat în Grecia. Pentru că sau nu aveai cum să filmezi aici, în România nu mai sunt locuri de filmat. Exact. Nu știu că rezervate toate. Da, și nici pe afară nu prea mai sunt. Nu, ai noștri, gata, numai pe afară filmează nu, mai nou. Sunt, nu mai sunt locuri pentru că se strică aparatele, camerele de filmat, camerele foto, nu se mai poate filma în România. Știi din cauza că România merge prost din toate punctele de vedere, nici nu mai poți să filmezi aici măcar. Da, bine, eu am filmat HD. Da. Și atunci de-aia filmăm în alte țări, în Veneția, desigur, în Franța, pe Champs-Élysées. Nu? Da, e? Da, unii dintre noi filmează în Franța, adică, da, vorba e frumos, adică o piesă limba română filmată pe Champs-Élysées, e ok, nu? Și am putea să continuăm această discuție la nesfârșit cu Mr. Boba. Da, mai bine să ascultăm piesa. Da, nou single, Mr. Boba. Atenție, vine chiar acum. Băi, mai bine după fix, să-mi fac cerit. Ok, chiar da, așa. După fix ascultăm piesa. Stai, că ia, o să o pregătim așa, acum. Nu, punem de acum, atenție. Deci nici nu vreau să știu. Ia uzi, nou single Mr. Boba la Kiss Kiss in the Mix. Băi, culmea, cred că sunt singurele versuri pe care le știu de la o piesă, cap-coadă. Atenție, Marian Boba cântă la aia. Nu, nu vreau să fac asta din respect pentru cei care ne ascultă, da? Tocmai ai vorbit despre sinapsele pe care le fac neuronii tăi, recunoscând că reții versuri atât de complicate. Da, să-ți pregătiți, și... atenție. Băi, deci nu știu puțină, dar le știu repetitiv, adică. Vrei să pleci să-mi spui, dar... Am aflat. Eu cânt acum, e playback, dar eu cânt. Să-ți pun eu pofta în cui. Știi că-i 10. N-ai visat. Ok, rămâneți cu Mr. Boba și noului single la Kiss in the Night după ora 10. Ne auzim mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Oleg. Și nu uitați, mâine dimineață, în prima oră, avem 8.800 de euro și un notebook Toshiba. V-am pupat, seară faină să aveți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai mă, treci la butoane. Am mă, lasă piesa asta, să cânt acum. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM.